Nad miastem świt. Pracuję, ty śpisz i każdy z nas to wie. Nie oszukuj się i po co w chuja tniesz? Ślepi śpią, a ci co widzą w nocy pracują grób pod rewolucję. Mentalności przygotowywują, oczy ciężkie, zmęczone, ale praca wytrwale. To my sprawiamy, że ten świat wciąż jedzie dalej. To my, wy i my, razem wspólnie. Bez pomocy podobnych mi sam do przodu nie ruszę. Chociaż nawet gdybym był ostatnim, który stoi, swoje i tak bym robił, bo używałbym głowy. I gdy wy śpicie, pracowałbym i ciągle biegł, wrzucam trzeci bieg i dalej do przodu jadę. I głos na moich plecach wasz słyszę stale. Tylko wspólnie damy radę, bo w jedności siła. Moc jest w rymach, więc niech ich moc będzie lśniła. Każdego z was rękę trzyma. Wraz ze świtem zawsze rozprasza się cień. Teraz z nadzieją patrzę na wstający dzień. Na lepsze się zmieni, wszystko naprzód poleci. Na świeżej przestrzeni słońce jaśniej zaświeci. Od słonecznej zamieci prawda zakwitnie tu. I większość ludzi przebudzi się ze snu. Jakie ma być jutro? Każdy o to pyta. Będzie słoneczny dzień. Na razie jeszcze świta, nowy czas nas przywita. Przyjrzyj bacznie się jemu. Ten kto chce zacznie robić to po swojemu. Pomyśl co wnosi z sobą, to się samo nie zmieni. Z każdą nową osobą więcej jasnych promieni. Wiesz, ludzie są stworzeni, by zdarzenia odnosić. Do poprzednich dni z nich naukę wynosić. Pomysły wnosić, każde swoje przeżycie. Trzymać w pamięci ci z pomysłem na życie. Będą mocniej o świcie, ich dusze nie zgasną. Nad ich horyzontami słońce zaświeci jasno, każdy musi pomyśleć, co on może sam dołożyć. Świt nadejdzie dzięki nam. Nadziei promienie, kiedy słońce wschodzi. To wojna światła z cieniem, nowy dzień się rodzi. Ciemność odchodzi, a z poprzednich dni się uczę. Jedno mi się śni. Czekając na świt, budzę się co rano. Chcę działać we dnie, jak najlepsi działają na wielkiej scenie. Odznaczyć się śladem, by dla kogoś kiedyś być dobrym przykładem. Poszerzam horyzonty, zwiększam swe możliwości. Czekając na świt, jestem w pełnej gotowości. Wysokie noty chcę zawsze dostawać. Szacunkiem się cieszyć i szacunek dawać. Mam swoje projekty i chcę się rozwijać. Z ludźmi po fachu piątki przybijać. Jeździć po drzemach, brać udział w zdarzeniach. Być zawsze tam, gdzie scena podziemia. Mój świat się zmienia, jak fazy księżyca. Świt już nadchodzi, swym blaskiem zachwyca. Chcę, żebyś czuł zawsze mój oddech na plecach. Widział, że ja siedzę od dawna w tych rzeczach, że robię swoje. I klimat ten czuję, że słowem na karcy i mikrofonem wojuję. Nie wywołuję akcji, nie mających pokrycia. Upadki i wzloty dają mi chęć do życia. Do tworzenia tego, co zawsze jest w cenie. Być na scenie, miałem kiedyś marzenie. Teraz już spełnione, wysiłki docenione. Dla naszej załogi ważne tematy nowe. Towarzystwa doborowe i nagrywki wspólne. Zero przypadku, łączone są myśli spójne. Wiesz o co chodzi, więc nie będę przypominał. Od dawna czekałem na swój wymarzony finał. Trwałem po to, by obudzić się ze świtem. By ludzie mogli kojarzyć mnie z gramatykiem. Czekając na świt, na świeży połysk promieni. Myślę co zrobić lepiej, co na lepsze mogę zmienić. Kiedyś rymy jak baskioły na dziecka rysunku. Teraz widzę jasno, wszystko w dobrym kierunku. Gwiazdy nie gasną, przede mną horyzont. Hip-hop, mądre rymy są dla mnie świeżą bryzą. Co mogę dać od siebie dla prawdziwych szacunek. Świt oczekiwany jak upragniony pocałunek. Chcę budować tą kulturę, mieć wkład w jej strukturę. To jest moja zasada, możesz uznać to za bzdurę. Rymy za chałturę, ale naprawdę mi zależy. Szacunek dla was, wielcy rapu pionierzy. Młodzi mogą tworzyć tylko dzięki fundamentom. A hip-hop może istnieć dzięki kilku elementom. Odkąd posłuchałem, chciałem choć małym być filarem. Złapał mnie w sidła jak pantera swą ofiarę. Chciałem od zawsze, aby nadszedł. Zaczyna się pojawiać, więc z uśmiechem patrzę. Nadziei promienie, kiedy słońce wschodzi. To wojna światła z cieniem, nowy dzień się rodzi. Ciemność odchodzi, a z poprzednich dni się uczę. Jedno mi się śni. Nadziei promienie, kiedy słońce wschodzi. To wojna światła z cieniem, nowy dzień się rodzi. Ciemność odchodzi, a z poprzednich dni się uczę. Jedno mi się śni. For the youth is the future.